каналі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максіма Жбанкоў, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Здаецца, упершыню тут мы разбіраем не арыгінальны твор, а пераклад. Літаратар-журналіст Павел Костюкевіч зарабіў амаль немагчымае. Ён пераклаў на беларускую славуты раман Курта Вонігута «Бойня номер 5» альбо «Крыжовы паход дзетак». Кніжка выйшла ў давесты Логінаў і мае ўсе шансы зрабіцца сапраўднай падзеяй. Шызоідная проза Вонігута гучыць надзвычай актуальна для краіны адкручаных кранаў і падвойнай свядомасці. Гэта кіно на словах, якое правакуе розум і пазбаўляе сэнсу прапагандысцкія міты. «Бойня номер 5» – старая кніжка, якую варта было б напісаць сёння і тут. Так я яе ўбачыў перакладчык Костюкевіч. Варта адзначыць, беларускі Вонігут успрымаецца вельмі арганічна. Асабліва вабяць вершаванкі, зробленыя з далікатнымі спасылкамі да айчыннага досведу. Натуральна, старэйшы Курт ніколі не шпацыраваў па праспекце пераможцаў, але пасля Костюкевіча у гэта цяжка паверыць. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння тут узгадаем найноўшы опус Сільвестра Сталоне «Неастрымальныя». Герой савецкіх відэасалёнаў вяртаецца ў вышэйшую лігу, прынамсі імкнецца да творчай рэабілітацыі, а дапамагаюць яму Брус Уіліс, Джэт Лі ды сам жалезны Арні. Новых гульняў Сталоне не ведае, таму карыстаюцца старымі напрацоўкамі. Нястрымальныя выглядаюць дзіўным артэфактам з далёкіх 80-х. Танны сюжэт, мора крыві, 100 скаркаломных трукаў і цынічныя героі з блакітнымі вачыма. У чарговы раз спецгрупа «Камандас» ратуе дзяўчат і будуе дэмакратыю пры дапамозе агнявых сродкаў. Well, I got 3 pieces of work. 2 a walk in the park, and 1 to hell and back. So, we are working for the agency. I gotta recon this island first. The only thing you need to know is the job's real and the money's real. Give this job to my friend here. He loves playing in the jungle. Адзінае, што ратуе фільм, вострыя дыялогі і геройскія жартачкі. Але збольшага Сталоне прысніў сентыментальны тур у старасвецкае кіно. Тэрмінатар і Рэмба – гэта ўжо не модны тренд, а факт гісторыі. Сам Сталоне, Дольф Лунгрен і нават Джэт Лі выглядаюць тут музейнымі экспанатамі, вартымі аднаразовай экскурсіі па квітках са зніжкай. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. У Менскі музей сучаснага мастацтва завітаў са сваёй выставаю вядомы айчынны мастак Ігар Цішын. Не першы год ён жыве і працуе за межамі роднай краіны, але гэта не замінае яму заставацца моцным гульцом на палях беларускай культуры. Цішын у сваіх працах гадуе творчы нонканфармізм і прынцыпова пазбягае стылістычных абмежаванняў. Шмат хто ведае, што менавіта Цішын на пачатку 90-х распрацоўваў беларускую металюгію партызана і нават выдаў самаробную кніжку партызанскіх апокрыфаў. Сёння ён працуе з фотапрынтамі, гуляе з эстэтыкай кабарэ ды назірае за пабытовымі шаленствамі. Цішын існуе па-за школкамі і суполкамі. Ён самадастатковы і герметычны, замежны і ўсё ж тутэйшы. Таму што беларус – гэта не геаграфія, а стан свядомасці. І незалежна ад колеру пашпарту, мы ўсе адсюль – нашаткі агульнага болю, адчаю і надзеі.